السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل وقت عندك عقل. نانوس. نفرج كم بي. نعم. إخوة. نقوم على الوسكية. خباري. Zamashia hasa katika matusi ambayo wanawatusi masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kwa nini Mashia wanawatusi hawa? Mashia wanawatusi masahaba kwa sababu masahaba radhiallahu ta'ala anhum ndio ambao wamebeba Uislamu huu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoletea Uislamu huu kutoka kwa Allah kupitia kwa Jibril alayhi salam. Watu ambao waliopokea si watu wengine isipokuwa ni masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kisha masahaba wakaubeba ule Uislamu wakaofikisha kwa watu wengine ambao ni matabi'i. Kabla ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam na baada ya kutawafu bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ina maana unapokuja kuwalaani hawa na kuwakufurisha kwamba hawa ni kufaru, ni makatonta, maana yake kwamba ni kuvunja ule Uislamu. Yaani lile daraja lilokuwepo baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Waislamu wengine waliotoa masahaba na mama melivunja, likivunjika huu Uislamu, ni nani ambao atakayeubeba kutoa kwa Mtume sallama kuwapelekea watu wengine? Maana kwamba kutakuwa hakuna Uislamu. Na kama hakuna Uislamu, je, hii haya mabilioni ya watu leo hii wanafuata nini? Ina maana wanafuata dini ya majambazi. Majambazi hawa ambao si Waislamu, ina maana wanafuata ukafiri waliopewa na kina Bakari na kina Umari na kina Muawiya na wengineo radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hili ndio lengo la masaba kwamba kuvunja kwamba hakuna Uislamu. Ndio tukasema kwa maana kwamba huu Shia hii ni dini yenye kujitegemea ambayo iko nje na Uislamu. Ndio maana tangu tumeanza haya wale wakuu wao ambao wapo katika miji hii, katika ardhi hizi, wameshindwa kubabajua hizi hoja. Hebakia sasa wanaongea maneno ya kisiasa, ile siasa ya umu mwetu kwamba uongo kweli kweli, uongo vurugu mechi. Kama bwana, sisi tunawaheshimu masahaba, sisi hatuwatukani masahaba. Lakini jana anasema jamani, vijana wa Ahlul Bait msiwatukane masahaba. Leo asubuhi anasema sisi hatuwatukani masahaba. Jana vijana wa Ahlul Bait, juzi yake anasema kwani ni lazima kumfuata Abu Bakari? Si mnaona mgongano, mkorogiko, mchanganyiko wa urojo ambao mmeuona kuonesha kwamba haya ndiyo ambayo yapo katika dini yao. Sasa sisi namalizia mshika time wa Sheikh Riyad Allah yahfadhu, kwamba sisi wama alaina ila albalagh, hatuna zile isipokuwa ni kufikisha kwa Waislamu kwamba hawa mabwana ambao mnawakaribisha katika shughuli zenu, katika hafla zenu, hawa wana wako kadha kadha kadha. Kwa hoja zipi? Kwa sababu inatakiwa burhanun wa walhujaj. Kwa hoja zipi hawa watu mnawakaribisha hawa si Waislamu? Kwa hoja moja, mbili, tatu. Ama mwingine afanye ukaidi akaendelea nao, wama alaina ila albalagh, mwingine kwamba akasimama akawatakasa akawasemea wenyewe wameshindwa kusema wala kujitetea, akawasemea kwa bwana hilo hivyo ndio hivyo kwa ajili ya mipango miji na mipango ya kiki. Polo hilo ni lake, lakini ule ubainifu na dalili ziko wazi kabisa kwa bahthi zinazotolewa na mashehe katika nadua mbalimbali. Kwa nini tunatoka msikiti mmoja kwenda mwingine? Kwamba kwa kawaida ya dawa, miongoni mwa haki za maduuina, haki za wenye kulinganiwa, ni kufuatwa katika maeneo yao, ambapo ndio walipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ikitoka katika sehemu kwenda sehemu mbalimbali mpaka katika makabila na miji ya watu kwenda kuwalingania, na vile vile akawatuma watu mbalimbali masahaba mbalimbali kwenda katika miji mbalimbali kwenda kuwalingania. Kwa hivyo tunahisi kwamba licha kama dunia utenda wapi utenda rithi, lakini huenda baadhi ya watu haya wafikii. Sasa tukawafikishie katika misikiti yao wasikie kinaga ubaga. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Naam,